Het is 1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ter Aar in Zuid-Holland woedt sinds afgelopen avond 9:30 een zeer grote brand. Het blussen gaat waarschijnlijk nog uren duren. De brand brak uit bij een plasticbedrijf en sloeg over naar andere bedrijven, waaronder een houthandel en een meubelzaak. De brandweer kon lange tijd maar moeilijk dichtbij komen vanwege exploderende gasflessen en ontploffende silo's met plastic. Bij de brand komen grote zwarte rookwolken vrij die in de richting van Wouwbrugge waaien. De brandweer roept mensen in de buurt op om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen. In Colombia hebben de regering en de guerrilla-beweging ELN een staakt het vuren aangekondigd. Het linkse ELN is de oudste overgebleven rebellengroepering in het land. Volgens mensenrechtenorganisaties runt de beweging drugsmokkelroutes en illegale goudmijnen. De Colombiaanse president Petro was zelf ooit lid van een andere linkse guerrilla-groep. Hij stuurt aan op het ontmantelen van alle drugsbendes en guerrilla-bewegingen. In 2016 kwam er al een vredesakkoord met de voornaamste rebellenbeweging, de FARC. De overeengekomen wapenstilstand met ELN zal 6 maanden duren en gaat op 3 augustus in. Kort voor het instorten van de Kachovka-dam in het oosten van Oekraïne afgelopen dinsdag is daar een krachtige explosie geweest. Amerikaanse spionagesatellieten hebben die waargenomen, schrijft de New York Times. En ook gegevens van een Noorse seismologische dienst wijzen op een explosie. PSV zou een akkoord hebben bereikt met Peter Bos. Volgens media als VI en het Eindhovens Dagblad is hij vastgelegd als opvolger van trainer Ruud van Nistelrooy. Tegenover de NOS wil de club het nieuws niet bevestigen. Volgens het Eindhovens Dagblad zal PSV het nieuws binnen afzienbare tijd bekendmaken, maar mogelijk wel pas na het weekend. Het zou gaan om een contract van 3 jaar. Het weer het hele weekend droog en zonnig. Het wordt dan nog wat warmer dan vandaag. Op veel plekken 30 graden of meer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou, klassieke muziek, Didja. Ben je van de klassieke muziek? Niet echt. Nee? Ah, jammer. wat is nou de beste componist voor beginners? Voor beginners, ja. Dan zou ik meteen zeggen Ludovico Einaudi eigenlijk. Ja, dat is een soort van laagdrempelig. Ja, dat is hele toegankelijke Italiaanse pianomuziek. En dat is perfect om bij weg te dromen, maar kan ook heel goed gelden als opstapje naar de wat complexere, moeilijkere muziek, zoals Beethoven, Mozart, Schubert. Had je kunnen horen bijvoorbeeld in Intouchables? De film? Dat ken ik wel. Oh, nou ja, ze kent Einaudi. Ja, en ik moet ook zeggen, ik woon nu 2 jaar boven een mevrouw die echt dag en nacht klassieke muziek draait. Oh. Zeg maar, ja, en ook als ze onder de douche staat, dan gaat ze. Maar misschien is dat dan de reden dat je er niet van houdt. Nee, ik ben het juist meer gaan waarderen door haar. Ja. Oh, wat goed. Ja. En Iris, ben jij van de klassieke muziek? Ja, ik ben heel erg opgevoed met klassieke muziek. Mijn ouders die hebben eigenlijk altijd alleen maar klassieke muziek opstaan. Die houden niet van andere muziek. Dus ik werd als kind al meegenomen naar de opera. Naar, oh, tof. Ja, dus ik weet wel. Nou, ik weet niet heel veel, maar ik favoriete componist? Dat vind ik dan weer heel... Ja, dat is ook een hele moeilijke vraag, Micha. Ja, moeilijke vraag. Oh, oké. Dat is heel lastig. Ja, ik heb zelf in klassieke koren gezongen. Ja? Oh, tof. Yes, dus ik heb wel wat met klassieke muziek, zeker. Oh, nou, leuk. Heb ik nu al de rode draad gewoon tussen jullie drie gevonden. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Micha Blok. Fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. Hoe werkt Vink? Nou, iedere week nodig ik 2 podcastmakers uit. Deze keer zijn het er 3. En ze geven een kijkje in hun keuken. Ze luisteren naar elkaars podcast. En ik tip zelf ook nog een podcast waar ik heel enthousiast over ben. Dus aan het eind van dit uur ben je maar liefst 3 podcastluistertips rijker. En mijn 3 gasten vandaag zijn, je hoorde hem al, Jan van Poppel van de podcast Keihard Klassiek. Fijn dat je hier bent, Jan. Zeker, dankjewel. En Didja Kaba en Iris van den Boom van de podcast Open, _Eind. Yeah. Fijn dat jullie zijn. Ja, leuk wel. True crime maken jullie, hè? Open, _Eind. Een soort van, ja. Ja, een soort van. Ja, want hoe zou je het nu noemen, wat je maakt? Wij zeggen het is true crime, maar het is ook mens en maatschappij. Oh ja. Ja. Ja, het is heel erg een soort vlechtwerk geworden, de hele podcast. Ja. Ja. Een ingewikkeld vlechtwerk wat toch goed luisterbaar is, volgens mij. En dat vind ik ook heel interessant in jullie podcast. Gaan we het later over hebben, hoor. Dat het een soort... Ja, het is geen standaard true crime geworden. Nee. Het is een bijzondere vorm geworden. Maar ik bleef wel hangen, zoals ik dat bij alle andere true crime podcasts ook heb. Dus ja, ik wilde echt meteen doorluisteren. Maar hangen wel in de goede zin van het woord. Ja, precies. In de zin van blijven steken. Nee, niet blijven steken. Nee, ik wilde meteen door naar de volgende. Oh, ja. Dat is goed. Want true crime, is dat wel jouw genre? Ja, heel erg. Ja? Ja, joh. En noem eens wat podcasts die je in het verleden hebt geluisterd, waar je zoiets had, jammer dat het over is. Jammer dat ik hem nu uit heb. Er is er één die ik altijd tip aan mensen, en dat is Omland. Podcast van de NTR en Radio 1. Mm. En eigenlijk alleen al de stem van de verteller, ik ben zijn naam even kwijt, maar is, ja, dat is echt magisch en kip. Ik bedoel, ik ben er nu over aan het vertellen. En kijk maar, ik heb echt kippenvel op mijn armen. Het is een fantastisch verhaal. Ook een heel treurig verhaal. En het is, je zit er helemaal in vanaf moment 1. En dat vind ik echt een hele mooie podcast. Ja. Hij was hier ook de gast, Joost Engelberts, die vertelt over de verdwijning, de verkrachting en de moord op zijn oude buurmeisje. Precies, ja. Ja, hij is super, hoor. En die podcast Onland gaat heel erg eigenlijk niet eens over van wie heeft het gedaan, maar wat heeft het betekend. Exact, Vind je dat een definitie van een goede true crime? Dat het niet alleen maar gaat over wie heeft het gedaan? Ja, ik vind wel dat de hoofdlijn is natuurlijk altijd wie heeft het gedaan, maar er zitten altijd allerlei zijpaden in die zo'n podcast echt een goede podcast maken. En dat vind ik ook bij jullie podcast. Ik heb hem deze week geluisterd, vond ik dat ook heel erg het geval. Nice. Dus het vertelt meer dan alleen het verhaal zelf, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Is het heel vaag? Nee, ik begrijp het. En die anderen ook, volgens mij. Zeker. En Didja, was jij sowieso ook al een liefhebber van het genre, true crime? Ja, zeker. Maar het is wel zo, toen we hiermee begonnen, toen dacht ik wel van, oké, true crime. Er is heel veel true crime. Mm-hmm. Dus we moeten wel even een soort angle vinden waardoor het iets interessanter wordt. En nou ja, in het tijdens het proces kwam die angle al snel naar voren. Dat is mooi, hè? Dat sommige dingen zich vanzelf opdringen. Ja, echt. En Iris, heb jij een klassieke true crime waar je aan, waar je voor aan hebt gedacht terwijl je dit maakte? Ik moet wel zeggen dat ik heel veel podcasts toen ik dit ging doen, want ik had natuurlijk totaal helemaal nul niks ervaring met podcasts. Nee. Ik wist al wat het was, maar ik heb heel veel podcasts geluisterd om te kijken van, oh ja, hoe doe je dat? Ook Onland en ik. Een van mijn favorieten is wel echt De Moord op Patrick. Die vind ik echt super, super spannend. Dat had ik natuurlijk ook wel een klein beetje van Argos, ja. Ja, dat had ik natuurlijk ook wel een beetje voor ogen. Hè? Zelf overal achterkomen en allemaal erachter komen wat niet klopt. En dat was helemaal mijn ideaal beeld. Maar, je hoopt natuurlijk dat je net die ene missende, dat missende bewijsmateriaal boventovert of zo. Ja, dat hoop je voor je luisteraars een beetje. Maar dat het bij ons allemaal anders liep, is uiteindelijk volgens mij ook een beetje de kracht van onze podcast geworden. En nou ja, ik ben heel blij met wat Jan zegt. Het grootste compliment wat je kan krijgen. Luisteraar, die komt toch een beetje op een ander been. En als hij dan op dat been kan blijven staan, dan is dat heel tof. Ja. We gaan er zo meteen over doorpraten. Maar eerst naar Jan. Je bent journalist, je schrijft over wetenschap, klimaat, natuur, geologie. Mm-hmm. Je studeert, je hebt net nog gezegd, marine... Ja, milieuwetenschappen. Milieuwetenschappen. Ja. En je werkte voor De Correspondent en nu voor NRC. En je presenteert ook nog eens op NPO Klassiek. Mm-hmm. Het programma Voor de Dag, iedere vrijdagochtend. En eerder maakte je voor Avrotros de muziekfabriek. Hoe is die liefde voor klassieke muziek bij jou ontstaan? Ik luister er eigenlijk al mijn hele leven naar. En niet door een buurvrouw die het aan het spelen is, maar gewoon omdat ik het zelf heel tof vond. En mijn opa, die zong vroeger in de Nationale Opera. En altijd als wij bij hem thuis, of bij mijn opa en oma thuis kwamen, dan stond er klassieke muziek aan. En op een of andere manier heb ik dat opgeslagen, is het blijven hangen en heb ik dat zelf gespeeld, maar ook ben ik het blijven luisteren. Wat speelde je? Ik speelde piano. Ja, veel klassiek werk. Beethoven, Bach, noem het allemaal maar op. En op een gegeven moment dan kom je op een leeftijd dat eigenlijk niet meer stoer is. Klassieke muziek. Welke leeftijd was dat? Ja, 16, 17, 18. Toen ging ik het echt negeren. Mm. En toen heb ik het eigenlijk een aantal jaar compleet weggestopt. En toen dacht ik op een gegeven moment, hallo, waarom? Ik luister het zelf nog wel, maar ik heb het er nooit over. Ik deel het niet met mensen. En eigenlijk mijn liefde voor die muziek, die wil ik heel graag delen. En zo ben ik bij NPO, toen nog Radio 4 en nu NPO Klassiek beland. Dus dat is een beetje het verhaal. Ja, het is grappig, want je zit hier nu ook, zou je even omschrijven, van je hebt een tuinbroek aan en een hip shirt, hippe pet. Ja. Als jij hier in de gang zou lopen, zou ik niet denken van, oh, jij zit helemaal in die klassieke muziek. Nee. Ik zou je denken, jij houdt van hip-hop. Wat denken jullie? Hip-hop. Een beetje indie. Indie. Ja, precies. Ja. Ja, nou ja, mag, prima. Ik stond vorig jaar ook in het concertgebouw. Ik zat er. Zo goed ben ik ook weer niet. Maar met een vriend van mij. En ik had ook deze tuinbroek aan. En ik werd ook echt aangestaard. Dat vond ik best jammer. Ik dacht van ja, dat is hoe ik eruit wil zien. En ik vind de muziek tof, maar waarom gaan die twee niet samen? En natuurlijk gaan die twee op sommige plekken wel samen, maar daar was het gewoon een beetje raar. Het voelde een beetje vreemd. En dat is eigenlijk ook waar mijn idee van Keihard Klassiek vandaan kwam. De podcast die ik inmiddels maak. Want ik dacht van ja, het heeft een beetje zo'n elitair beeld. Hè? Er hangt een soort stoffige, elitaire waas overheen. En dat hoeft helemaal niet. Dat is totaal onnodig. En ik vind Beethoven heel vet. Ik vind Mozart prachtige muziek maken. Mm-hmm. Dat deel ik heel graag. Maar hoe betrekken we nou al die mensen die niet in die bubbel zitten bij dit supermooie genre? Want laten we wel wezen, het is eeuwen aan muziek. En daar luisteren eigenlijk maar heel weinig mensen naar. En steeds minder, want het zijn ook vrij oude mensen die er naar luisteren. Dus hoe betrekken we nou de jongere generatie, mijn generatie, ik ben 25, bij dat genre? En daar ontstond het idee van Keihard Klassiek. Maar ja, hoe doe je dat dan? Ja, nou, dat is een goede vraag. We hebben natuurlijk ook lang over nagedacht. En wat we eigenlijk proberen in de podcast Keihard Klassiek is om te laten zien dat er nog steeds heel veel nieuwe klassieke muziek uitkomt. Er zijn nog steeds mensen van mijn leeftijd die van het conservatorium afkomen, of juist helemaal niet. En die denken van, ik vind piano super tof, ik vind mijn cello super tof. Ik ga daar muziek mee componeren en ik ga muziek maken. Maar waar belanden die mensen dan? Niet in het concertgebouw. Want daar hoor je, gerecyclede versies van een Beethoven-concert. En dat is niet wat ze spelen. Dus ik dacht, ik ga die mensen een podium bieden. Dus die mensen die hele toffe muziek maken, klassieke muziek. En dat kan ook heel goed als opstapje gelden naar alles wat daarna komt. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je een paar keer naar Einaudi luistert, dat je denkt, maar er is vast nog meer. En dan kom je een keer bij een strijkkwartet terecht. Want daar werkt Einaudi bijvoorbeeld ook mee samen. En van een strijkkwartet kom je misschien een keer bij een heel orkest. En denk je, dat orkest heeft Mozart gespeeld. Tof. Ja. Ken ik helemaal niet. En zo, hoop ik dat onze podcast een beetje als opstapje geldt. Of kan gelden. Ja, want in de beschrijving, dat vond ik zo leuk, staat er ook, ik bespreek met jou de nieuwste tracks. Ja. Het woord tracks in combinatie met de klassieke muziek hoor ik ook niet zo vaak. Nee, het zijn stukken, hè? Ja, het zijn stukken. Stukken. Werken. Stukken. Een prachtig werk van Beethoven, ja. Ja. Iris, je hebt geluisterd ook? Ja, zeker. Naar zijn podcast. Ja. Wat vond je? Ik vind het grappig dat jij zegt van ja, dit is dan een opstapje naar klassieke muziek voor de jongere generatie. Ja, ik vind zelf Mozart dus heel erg toegankelijk. Maar nu dat ik erover zit te denken, komt dat misschien gewoon omdat ik dat vanaf kinds af aan al in mijn oren heb gepompt. Maar het is ook best toegankelijk. Ik vind het ook heel toegankelijk. Ja. Maar ik denk heel veel andere mensen niet. Maar luister je wel eens nieuwe klassieke muziek? Nee, want dat vond ik wel heel verrassend van de podcast. Daar heb ik eigenlijk nooit bij nagedacht. En ik denk dat heel veel mensen niet. Nee. Dat er gewoon nieuwe klassieke muziek wordt gecomponeerd. Mm-hmm. Je denkt dat iets is van heel lang geleden. Maar dat er dus en dat deze tijd er ander soort muziek wordt gemaakt, maar niet nog weer klassieke muziek wordt gecomponeerd. Ja. Dus dat vind ik wel heel erg leuk en dat vond ik ook wel verrassend. En, dus dat ook wel die jongen die daar zat in die aflevering die ik heb gehoord. Maar even zijn naam. Reginald Soma. Ja, echt super interessant ook zijn verhaal. Ja. Dat hij een soort voetballer was waar het niet zo goed mee ging. En toen verder ging in de klassieke muziek. Dat vond ik super interessant. En je liet een soort muziekstuk horen, iets van... Ja, daar gaan we nog naar luisteren. Dat komt nog. Nee, dat vond ik heel erg mooi. Okay, ja, dat vond ik ook echt prachtig. Want jij bent dus eigenlijk niet de doelgroep dan, Iris. Nee, want jij hield al van klassieke muziek. En ik ben niet jong. Volgens mij ben ik wel de doelgroep. Jij bent wel de doelgroep. Ja, Je zit recht tegenover mij nu. Precies. Het is de eerste confrontatie. Is het gelukt? Het werkt. Ja, ik heb een aflevering geluisterd waarin een meisje die had op de 12e al een een heel stuk gemaakt. En dat ging ze ook spelen in de aflevering. En toen dacht ik, huh? Ja, Sarah Neutkens. Is dit ook klassieke muziek? Ja. En ik vond het dus ook, ja, ik zag de titel Keihard Klassiek. Toen dacht ik, oké, keihard klassiek. Wat gaan die twee samen? Ja. En toen begonnen de aflevering. En het was eigenlijk gewoon een heel jong, chill gesprek dat ik ook met mijn vrienden heb. Ja. En waardoor ik wel echt gelijk mee was. Dus als je zegt, het is een opstapje. It works. Ja. Nice. Thanks. Oh, wat goed. Tof. Nou, laten we snel gaan luisteren naar een fragment. Inderdaad, je praat met Reginald Somai, een pianist uit Rotterdam, over de inspiratie die hij had voor zijn muziekstuk, voor zijn track. Voor zijn nieuwste vette track. Ja, precies. Echoes of Departure, waar we later dus ook nog naar gaan luisteren. Het is een heel persoonlijk verhaal. Moet ik dit wel doen? En bla bla bla. En wil ik dit wel delen met iedereen? Mm-hmm. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van regie. Je hebt overal een grote mond en dit en dat. Dan moet je het gewoon doen ook. Ja. Ja. En toen ben ik het gaan doen. En ja, dat heeft zich op deze manier... Ja, daar is heel wat uitgekomen, lijkt me. Ja, ja. Nu zit je hier bij een podcast van NPO Klassiek. Dan zit ik bij Jan van Poppel aan tafel. Ja. Een hele eer, hoor. Ja, nee, dat kan absoluut. Ik wel. Ik voel me ook echt heel vereerd. Hey. Ja. Reginald, jij maakt super toffe muziek. Ja. We hebben het gehad over gevoel in de muziek, over je zoektocht van voetballen naar pianist. Maar ja, je blijft niet stilstaan, lijkt mij. Mm-hmm. Waar ben je nu mee bezig? Op dit moment ben ik wat serieuzer bezig met muziek. Serieuzer. Vandaag komt jouw nieuwe single uit, of is uitgekomen, moet ik zeggen. Absoluut, absoluut. Echoes of Departure, ja, klopt. Ja, ook weer een heel persoonlijk verhaal zit erachter. Kun je dat vertellen? Ja, zeker. Ik had eigenlijk de gewenst dat hij op mijn verjaardag uit zou komen. Mm-hmm. 23 maart. Het raakt je dus? Ja, absoluut. Ook om het te vertellen. Waar zit hem dat in? Het gaat over mijn oma. Mm-hmm. Die is op mijn verjaardag overleden. En dat is nu 2017 is gebeurd. Mm-hmm. Maar sinds die dag is mijn verjaardag een soort dubbele dag geworden. Ja. En dit nummer, ik merk dat elk, zeg maar, heel het jaar heb ik niet, ik wil niet zeggen denk ik niet aan mijn oma, zeker niet, maar heel het jaar heb ik er niet echt moeite mee, laat ik het zo zeggen. En in maart, zodra het 1 maart, dan beginnen er bij mij allerlei dingen te spelen in mij. En dit nummer heb ik toen gemaakt, begin maart. En zo gaat het ook in mijn proces. Ik maak iets en ik kan niet gelijk zeggen van oké, dus deze gebeurtenis koppel ik aan dit nummer of iets. Ja. Maar er kwam iets uit, dit kwam eruit. En achteraf weet ik dan van ja, dat is dat. Mm-hmm. En in het begin van het nummer speel ik een paar tonen. En op een gegeven moment word ik in een soort... kom ik in een bepaalde gedachte die me heel erg doet denken aan mijn oma. Mm-hmm. En vandaar Echoes of Departure. Dus het zijn een beetje de naweeën van een verlies. Van een plotseling vertrek van iemand. Ja, prachtig gesprek. Ja, ja. En dit gebeurde ook, want ik wist helemaal niet waar dat nummer vandaan kwam. Ik dacht, ik stel hem gewoon die vraag. Ja. En dit was wat gebeurde. En dat is ook juist mooi aan deze podcast, denk ik. Dat ik in gesprek ga met die mensen. Ook een beetje onwetend. Ik bedoel natuurlijk niet helemaal. Maar wel echt oprecht benieuwd ben naar waar hun muziek vandaan komt. En dat probeer ik te laten horen. Ja, ja, ik vind het ook echt heel knap van je dat je hem de tijd geeft. En niet die stilte gaat opvullen. Want eerst denk je als luisteraar van, oh, wat is hier aan de hand? Ja. En mensen zijn heel snel geneigd dan om iets te zeggen of om iets te doen. Maar eigenlijk zit de kracht erin dat jij... dat kan opbrengen om gewoon even helemaal niks te doen. Dat vind ik echt heel knap. Ja, dat je het gewoon laat zijn. Ja, precies. Ja, ja dit was dan natuurlijk, het was een vrij treurig gesprek in die zin. Maar Ja, het is, kijk, zijn verhaal, hij vertelt het hier met tranen in zijn ogen. En dat doet wat met je, dat deed ook wat met mij. Maar aan de andere kant laat het ook zien dat mensen, zoals Reginald, deze muziek maken, die mensen dus nauwelijks luisteren, omdat er geen podium voor is, echt maken met een gedachte en met een verhaal erachter. En dit was aflevering 1, dus ik dacht meteen, ja, die verhalen, dit moet ik blijven doen. Want ik kan me voorstellen dat de mensen die je dan uitnodigt, dat die het heel fijn vinden om die aandacht te krijgen. Ja, wat denk ik soms een beetje spannend is als je moet praten over je eigen klassieke muziek, is ook, en daar komen we weer, dat je gaat praten over de techniek. Dat je gaat praten over de compositie. Dat je gaat praten over hoe het allemaal in elkaar steekt en waarom het zo mooi klinkt. Maar dat is precies het gevaar. Want dan raak je mij al kwijt, want ik ben een liefhebber, geen kenner. En dan raak je heel veel anderen ook kwijt. En dat probeer ik ten alle tijde te vermijden in deze podcast, ja. Nou, laten we naar dat nummer, naar die track gaan luisteren van Reginald Somai. We hebben er zo mooi gehoord hoe die muziek is ontstaan. Zijn single dus Echoes of Departure. Prachtig, Echoes of Departure van Reginald Somai. En het was een fragment uit de podcast Kaart Klassiek. Is het ook de bedoeling dat voortaan iedere muzikant gaat spelen ook echt in jouw podcast? Dat is wel de bedoeling, ja. Dus we hebben voor de komende afleveringen altijd mensen die live bij ons spelen. En dat zijn dus vaak ook nieuwe nummers. En verder laten we ook niet alleen van de muzikant die langskomt, ook heel veel nieuwe muziek horen die überhaupt uitkomt in de wereld van de klassieke muziek. Dus het is niet alleen maar de gast zelf, maar het draait echt om de muziek. Ja. Want eerder zei je van, ze hebben heel veel moeite om die nieuwe klassieke muziek ergens kwijt te kunnen. Want waar komt die nu terecht dan? Waar treden ze op? Waar kunnen we het horen? Nou, dat is dus een beetje moeilijk. Want er is niet echt een vaste plek voor. Je ziet ze soms, deze nieuwe klassieke muzici in poppodia. Dus bijvoorbeeld een Hugh Beving. Ik weet niet of je die kent. Dat is een pianist die ook in onze vierde aflevering langskomt. En die stond bijvoorbeeld ook op Down the Rabbit Hole afgelopen jaar. Dus dat kan ook heel goed. Je ziet ze eigenlijk een beetje zwerven, maar nog niet echt landen ergens. En dat is jammer. Maar moeten we het niet gewoon stoppen met het klassieke muziek noemen? met dit genre klassieke muziek noemen? Ja, vind ik een goede vraag. Kijk, überhaupt genres vind ik altijd een beetje moeilijk. Want hoe noem je die dan? Op dit moment wordt er de term aangegeven neoclassiek. Als in, nou ja, het nieuwe klassiek. Maar goed, daar is dan ook weer heel veel kritiek op. Ja, weet je, heel eerlijk, ik vind die discussie een beetje onzin. Ik vind de muziek prachtig en op dit moment past het best bij klassieke muziek. Dus dat wat er al klassieks, al dat klassieks bestaat. Maar ja, het hele genre, joh, het is mooie muziek. Daar gaat het om. Gewoon mooie muziek. Ja. En hebben de grijze, conservatieve, klassieke muziekkenners, hebben ze al gereageerd op jouw podcast? Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb wel wat berichten gekregen dat we Einaudi of dit soort muziek klassiek noemen, dat niet kan. Maar ja, god, ja. Ja, ik vind het allemaal prima. Het zal wel. Maar wanneer vind jij het dan klassiek? Ik vind het klassiek als het... dat is eigenlijk ook een hele goede vraag. Ik heb geen idee eigenlijk wanneer ik iets klassiek vind. Ik vind het klassiek als het... instrumentaal is, al zijn er ook weer koorwerken en al zijn er ook weer is er ook weer solozang. Dus ja, vind ik een goede vraag. Mm. En hoe vind jij al deze mensen? Nou, dat doe ik eigenlijk samen met, dat is wel de moeite waard om nog even te vertellen, want dat doe ik samen met Maarten. Ik noem hem altijd professor Maarten. En hij weet echt alles van muziek. Dus hij zou deze vraag perfect kunnen beantwoorden. Maar samen delen wij gewoon de hele week door. Ik denk dat ik hem vaker spreek dan mijn vriendin. Alle klassieke muziek die we tegenkomen. Ik denk, oh, dit is tof, en dit is tof, dit is tof. En dan maken we gewoon een lijst van. En eens in de week checken we, dit halen we eruit, podcast en door. Ja, ja. Dus we verzamelen het ook allemaal. Ja. Nog even kort een fragment uit een andere aflevering met componist Sarah Neutkens. Jong nog, hè? 24. 24. Ja. En ze vertelt over haar nummer September. Ik zat gisteren in de auto, Sarah. En ik reed op de ring van Eindhoven. Even voor jouw beeld. In een vrij gammele auto. Dus hij kon elk moment op de vluchtstrook... Ford de Ford K, we hadden het er net al even over. En de lucht die zag er zo suikerspinroze uit. En ik dacht van, dit is het moment dat ik even gewoon goed moet gaan luisteren naar Sarah's muziek. En je hebt zo'n mooie shuffle-knop, weet je wel. Dus ik klikte gewoon iets aan en dit was het eerste wat speelde. Kijk er heel serieus bij. Maar ik zal heel eerlijk zeggen, echt, dit is oprecht. De tranen sprongen in mijn ogen. En ze liepen niet door, maar ze sprongen erin, zeg maar. Ze bleven hangen. En ik vind dit zulke fucking mooie muziek. Ja, ik ook. Ja, ja. Nee, ik kan denk ik nooit meer iets beter schrijven dan dit. Ja, dit was het? Dit was het. Dus ja. Niet van dit gesprek, maar dit was het voor jou van beter kan niet. Nee. Kun je dit een meesterwerk noemen? Ja, dit is mijn meesterwerk. Ik heb alles gezegd in dit stuk. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen. En wat maar zeg je dan? Ik kan rustig sterven nu. En wat zeg je dan? Ja, dat. Ja, als ik er woorden aan had kunnen geven, dan had ik het wel in woorden gezegd. Ja. Maar er is iets in september dat is... Ja, inderdaad, ze heet September. Dit was het vierde deel dan. Ja, zoals het dan zo droog heet. Maar... Ja. Ja, want je moet het niet willen bevuilen met extra verhaal eromheen. Het is zo raak wat ik toevallig toen wilde zeggen. En het is nog steeds wat ik wil zeggen eigenlijk. Ja. Ja, fragment uit de podcast Keihard Klassiek. Dit was componist Sarah Neutkens. Ja, heel mooi om te horen hoe... Met hoeveel gevoel zie je over praten? Ja, er wordt ook gelachen. Dat is ook nog wel. Ja. En je zegt het woord fuck gewoon als het over klassiek. Zomaar op NPO nou, Klassiek, ja. Dat kan toch niet? Je luistert nog steeds naar de podcastgids van Nederland, Vink. En mijn gasten zijn Jan van Poppel van de podcast Keihard Klassiek. En DJ Kaba en Iris van den Boom van de podcast Open _Eind. Daar gaan we nu over praten. Ja, Iris en DJ, jullie werken alle twee voor DPG Media. Ja. AD. En Iris, jij bent al heel lang bezig met het dossier Hanno van Meel. Ja, dat klopt. Voor de mensen die Hanna van Meel, dat dossier niet kennen, kun je in het kort uitleggen wat er ook alweer gebeurd is? Ja, dat kan wel. 9 jaar geleden verdween een, nou ja, ik zal wel zeggen, een doodgewone vader van 3 kinderen op de basisschool. Die verdween op een zaterdag. Hij ging naar zijn werk, of in ieder geval naar een conferentie voor zijn werk. Hij was 47. In Driebergen-Zeist. Nou, dat is vanaf Amersfoort een kwartiertje rijden met de auto. En, nou ja, 's avonds kwam hij niet thuis. En zijn vrouw ging zich een beetje zorgen maken. Want nou ja, hij had gewoon een heel, nogmaals, doodgewoon normaal burgerlijk leven. En toen is ze gaan bellen. En uiteindelijk kreeg ze een collega aan de telefoon en die zei, oh ja, maar hij is helemaal niet op deze conferentie geweest. Nou ja, toen gingen wel een beetje de alarmbellen af. Dus de politie gebeld en de volgende ochtend is ze gaan zoeken. Samen met haar 11-jarige zoon hebben ze de route gereden van zijn huis naar het conferentieoord. En vanuit de auto zag hun zoon de auto van zijn vader staan, geparkeerd bij de piramide van Austerlitz. Nou is de piramide van Austerlitz is een soort beetje een toeristische attractie. Nog uit de Franse tijd, ja, hè, van klopt, Napoleon. Ja, ja. Zo'n getrapte piramide. Daar stond die auto op de parkeerplaats en de deur bleek niet afgesloten. De autosleutels en zijn telefoon lagen er nog in. En dat was het laatste wat er ooit van Hanna van Meel is vernomen. Ja. En wat vond jij als journalist zo fascinerend aan die zaak dat jij er al zo lang mee bezig bent? Ja, eigenlijk bijna een soort filosofisch-achtig dingetje wat daar aan zit. Namelijk, hoe kan je weg zijn, met andere woorden, je kunt niet nergens zijn. Hij moet ergens zijn, of die leeft of dood is, of wat dan ook, of een deel van zijn lichaam. Of... Ja. Maar dat geldt in principe zijn. Voor iedere vermissingszaak natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dus waarom juist deze vermissingszaak? Nou ja, dat komt eigenlijk om het simpele feit dat ik verslaggever ben op de redactie AD Amersfoortse Courant en dit in Amersfoort speelt. Ja. Dus speelt het in de regio waar ik over schrijf en hebben daar dus mee te maken gehad op het moment dat hij verdween. Maar ook omdat het gewoon zo'n eigenlijk doorsnee persoon is, dat het had iedereen kunnen zijn. Ja. Het had ook je vader kunnen zijn of je partner of weet ik wat. Er is gewoon geen enkele aanleiding te vinden hiervoor. Want hoe ontstond het idee om er een podcast van te maken, Dietje? Ik werd eigenlijk gekoppeld aan Iris. Ja. Van, er is hier iemand die wil heel graag een podcast maken. En die heeft een heel cool plan. Dus ik denk dat jij daar antwoord op moet geven. Ja, nou ja, ik liep eigenlijk al een jaar of twee rond met, nou ja, toen ik zelf heel veel True Crime podcast luisterde. En nou ja, deze vermissing in Amersfoort speelde. Toen dacht ik al van ja, eigenlijk heeft dit alle ingrediënten voor een spannende podcast. Zo begon het eigenlijk. Maar ik hield altijd dat idee voor me. Want ik ben gewoon schrijvend journalist. Geen enkele ervaring met podcast. En ik dacht, ja, als ik dit nou hardop ga zeggen, dan moet ik het ook echt gaan doen. En dan kan het ook mislukken. Dus eigenlijk uit een soort faalangst heb ik altijd mijn mond op elkaar gehouden. Totdat ik een cursus volgde op de DPG-campus. Podcast maken. Ik denk, ik ga tegen niemand zeggen, maar ik ga die cursus volgen. En toen vroeg die cursusleider, ja, heeft iemand misschien al een idee over een podcast? Dan dacht ik, ja, ga nou toch maar iets zeggen. Dus nou ja, toen vertelde ik dit. En ja, al die andere mensen die met mij die cursus volgden en die cursusleider, nou ja, die waren helemaal, ja, dit is echt super spannend. Je moet hier iets mee doen. En nou ja, toen heb ik nog de eerste 2 maanden niks gedaan, omdat ik het niet durfde. En uiteindelijk heb ik bij het podcastteam aan de bel getrokken en gezegd, ik heb een idee. Misschien is het de moeite waard om te kijken of hier een podcast in zit. En toen werd ik aan DJ geplakt, want wij kenden elkaar echt helemaal niet. Nee. En waarom die samenwerking dan? Om de podcast te maken? Ja, nou ja. Ik kan geen podcast maken. Ik weet niks van monteren. Ja, precies, ik weet niks van monteren. Ik was kan stukken technische schrijven. Gedeelte ook. Ik ben podcastmaker. Ja. Dus eigenlijk ook het verhaal maken en de afleveringen schrijven. En het opnemen en alles. Ja. En zo hebben we dat, zijn we gewoon samen gaan werken. Ja. Weet je wat ik al wel veelzeggend vind, Iris, in hoe je dit vertelt, zeg maar, is dat je zegt van, ik wilde een spannende podcast maken. Ja, dat was ooit het uitgangspunt. En dat niet het uitgangspunt was, ik wil hem vinden. Volgens mij was dat in aanvang was dat niet zo. De mensen vroegen over, ja, maar je wil hem dan toch vinden? Ja, maar ik wil dit verhaal, ik wil heel graag dit verhaal vertellen. Dat was het veel meer. Ik wil dit verhaal vertellen. Maar dat verhaal, dat heeft heel veel spannende ingrediënten in zich. Dat wil ik heel graag vertellen. En ik was ook daarbij heel benieuwd hoe het dan is precies wat Ditya zegt. Dit kan iedereen, het had ook mijn partner kunnen zijn. Hè? En wat dat dan dus betekent. Dat was in beginsel het uitgangspunt. Ja. En, kijken hoe ver ik kom natuurlijk. Helemaal teruggaan. Kijken of we met mensen van toen kunnen praten. Kijken of we aanwijzingen kunnen vinden. Zeker, dat was dan de route die ik had willen lopen. En wat ook het betekent, daarmee bedoel je, voor wie? Voor de achterblijvers. Voor de nabestaanden? Ja, achterblijvers. Nabestaanden is als je bent overleden. Ja. Maar als je dat niet weet, dan noem je dat bij vermissing achterblijvers. Jan, je hebt geluisterd. Zeker. En je zei net al van, nou, ik kon niet stoppen met luisteren. Mm-hmm. Wat viel je nog meer op toen je luisterde? Nou, wat mij eigenlijk het meeste opviel, en ik vind dat heel fijn aan een podcast, als ik een beetje meegenomen word als luisteraar in, wat gebeurt er nou eigenlijk? Soms luister je een podcast en die klinkt super gelikt, maar er zit geen enkele persoonlijke overweging in van de maker. En als ik naar jullie podcast luister, en volgens mij was dat aflevering 3... word ik helemaal meegenomen in jullie overwegingen. Ja. De twijfels, moeten we dit nog wel doen? En dat Iris zegt, ja, tuurlijk moeten we dit doen. We moeten dit uitzoeken. En dat er uiteindelijk dan, nou goed, er zit heel veel persoonlijke overwegingen in wat mij als luisteraar echt erbij houdt. En niet alleen bij het verhaal, maar ook bij het proces van hoe kom je tot zo'n verhaal. Dat vond ik heel interessant. Ja, cool. Ja, dat maakt het ook heel, heel interessant inderdaad. Laten we eerst gaan luisteren naar een fragment uit de tweede aflevering, waarin jullie het fenomeen luchtfietsers bespreken. Ja. Wat zijn luchtfietsers, Ditya? In gesprekken met achterblijvers kwam dus steeds naar voren dat er mensen zijn. En dat zijn dan paragnosten of mensen met een zesde zintuig. Of gewoon mensen die, ja, ik weet niet, een soort maniakken noemen wij het. Die lekker spannend vinden om tegen te schuren. Die achterblijvers benaderen en die zeggen, ja, ik weet wat er is gebeurd met jouw geliefde. En wie gaan we horen in dit fragment? We gaan luisteren naar Piet Couperus. Dat is de vader van Sikko Couperus. En hij is ook nog steeds vermist, Sikko. Ja. Paragnosten dus. Mensen die dingen zien, voelen en horen met hun zesde zintuig. En die achterblijvers met de beste bedoelingen, of niet, bombarderen met de meest onwaarschijnlijke scenario's. Het is pas bij van die vent die hier komt, van, bent u de vader van Sikko? Wie vraagt dat? Nou, ik ben regisseur, dit en dat. En, nou, dat blijkt dus weer. Een luchtfietser. Want wat kan hij dan doen? Nou, hij kikt gewoon op dergelijke dingen. Er zijn anonieme brieven geschreven. Naar u? Nee, niet naar ons, naar de krant en naar de Marische Zee. Er is een telefoongesprek geweest, anoniem. Maar degene die belde, die was wel zo keen om dus met een prepaid telefoon te bellen en dan die kaart eruit te halen. Dan kun je het nooit traceren. Maar na onderzoek, want wij hebben heel vaak gevraagd van laat ons die brief lezen en laat ons dat telefoongesprek horen. Misschien herkennen wij de stem. Mocht niet. Dat had op een gegeven moment werd vrijgegeven. En na onderzoek kwamen ze er ook achter dat het weer een of andere luchtfietser was. En die had dan een verhaal over wat er gebeurd zou zijn? Ja, die noemde zelfs namen. Ja. Een fragment uit de podcast Open Eind. Want jullie beginnen die podcast en eigenlijk gaan jullie een beetje rondvragen. Hè? Mensen die Hanno van Meel hebben gekend. Mm-hmm. Zo iemand spreken jullie. Jullie gaan kijken naar de Facebookpagina. Die is opgericht speciaal om tips te verzamelen. Mm-hmm. En dan is het pas in aflevering 2 eigenlijk dat jullie de achterblijvers gaan benaderen. Hè? Van willen jullie hieraan meewerken? Of wat vinden jullie ervan dat wij dit gaan doen? Ja, nou ja, dat in het proces is dat een beetje anders. Maar in de serie is dat natuurlijk dat in aflevering 2. Ja, dat vroeg ik me inderdaad af. Want het meest logisch zou zijn dat je daarmee begint. Ja, dat was ook eigenlijk ons eerste uitstapje. Was contact zoeken met de familie. Ja, zo zijn we ook vrouw van Hanno. Ja, dus jullie wisten eigenlijk al helemaal aan het begin dat dat contact moeilijk was. Dat het moeilijk was. Ja, want het ging via een woordvoerder. Dus er ging ook wel wat tijd overheen. En in de tussentijd zijn wij wel doorgegaan met het onderzoek. Ja. Ja. En uiteindelijk, spoiler alert, dan zegt de familie, nee, we gaan niet. We willen niet meewerken met jullie podcast. We gaan jullie niet tegenwerken, maar ja, we willen ook niet meewerken. En waarom wilden ze niet meewerken? Omdat het te heftig is voor ze. Mm-hmm. Ze wilden gewoon niet opnieuw dat verhaal delen. Er is al genoeg over gedeeld. Oké, daar moeten wij dan respect voor hebben. Maar toen zaten wij al in het proces. En toen was eigenlijk de vraag, oké, hoe nu verder? Zeker. En daarin verschilden we nogal van de mening in eerste instantie. Ja, en ja, en het was ook dat niet alleen, en dat maakte het best wel lastig. Niet alleen die familie die zei, we willen niet meedoen. Maar omdat de familie niet mee wilde doen, vielen opeens alle deuren dicht. Ja, als daar hebben we een fragment over, hè? De derde aflevering. Ja. Iedere spreker die we benaderen, daar zit een afweging achter. En die afweging, daarin speelt de stem van de familie, zeg maar, die zit echt wel in mijn oor. Ja. Juist ook door mijn woorden zorgvuldig te kiezen, probeer ik heel erg ook na te denken over de familie en over hoe het voor hen is en daar rekening mee te houden. En steeds opnieuw maak ik daar ook afwegingen in. Je zegt aan de ene kant van, ik wil het weten, tegen beter weten in. Maar aan de andere kant zeg je, ik ga er heel genuanceerd of zo mee om. Ja, dus dat hoe probeer balanceer ik, ja, je die twee kanten? Nou ja, precies door de manier waarop ik dat nu uitleg. Nu ik op haar irritatie begin te werken, pak ik nog even door. Want je zegt, ik wil het weten. En ook al zeggen achterblijvers, wij willen het niet. Ik wil het wel weten. Maar het gaat in principe niet om jou, toch? Nee, het gaat helemaal niet om mij. Dus als ik, maar jij vraagt wat mij drijft. Ja, maar dus ja, dat is wat mij drijft. Maar als anderen dit horen, als mensen dit horen, dan denken ze wel van, ja, hallo. Je moet wel respect hebben voor de familie. En dan komt het. Dus het antwoord waar ik echt naar op zoek ben. Ik kan het ook niet accepteren. Nee. Snap je? Het is, dan kun je zeggen van, ja, maar het is, jij bent niet de achterblijver en jij, het zijn niet jouw familie of jouw kennissen. Maar ik kan ook niet accepteren dat hij niet gevonden is. Het kan niet dat iemand van de aardbodem verdwijnt. Ja, dit is een heel interessant fragment waar heel veel gebeurt. Maar dit maakt die podcast zo ontzettend sterk. Ja, zeker weten. Hoe irritant ben ik, hè, daar. Ja, jij trouwens ook, DJ. We gaan echt zo clash tegen elkaar in. Ja, want dit is dus heel interessant. Want jullie zijn bezig met die podcast. Van we gaan een podcast maken over die verdwijning van Hanno van Mil. En dus jullie komen erachter van, nou, familie wil niet meewerken. Andere mensen willen ook niet meewerken. En dan is het dus een verschil van mening. Ja. Iris, jij wil doorgaan. En DJ, het voelt voor jou niet goed om door te gaan. Nee, omdat de familie nee zegt. Mm-hmm. En dan, dan lopen eigenlijk onze verhaallijnen een beetje uit elkaar, want we staan tegenover elkaar. En op een gegeven moment ga ik me dan afvragen, wat is het nou dat maakt dat Iris zo graag door wil met dit verhaal? Mm-hmm. En dat wordt dan eigenlijk mijn zoektocht, ja. Maar daar komt wel iets over op tafel. Ja. Maar in de praktijk, als je zeg maar dan tegenover elkaar staat, dan ga je naar je leidinggevende. Nee, helemaal niet. Nee, wat het rare was. Nou ja, vond die wel. Nou ja. Nee, je zegt van niet, de ander wel. Ja, achter mijn rug om naar de leidinggevende te gaan. Nee, maar tuurlijk, we hebben wel een moment gehad. Ik weet niet of je daarop doelt, DJ. Maar dat we wel met z'n allen bij elkaar hebben gezeten en gedacht, ja, moeten we deze podcast nog voortzetten? Ja. En toen heeft onze leidinggevende gezegd van, nou, neem nu de komende 3 weken. Ja. Kijk wat je binnenhaalt. Kijk welke kans je op wil. En dan gaan we beslissen. Ja, gaan we door of niet? Gaan we door of niet? Ja. Dus toen dacht ik, oké, dan ga ik gewoon nu nog een maand alles verzamelen dat ik kan vinden. Ja. En dan gaan we daarna nog een keer checken. En wat we dus constant hebben gedaan of hebben moeten doen, is steeds moeten kantelen. Steeds weer nieuwe ingangen verzinnen. Van wat is nou hier eigenlijk het interessante aan? En wat is hier spannend aan? En daardoor zijn we gaan praten. Juist eigenlijk is eigenlijk de kracht van de podcast dat die familie niet wil meewerken. Want wij gaan uitzoeken, maar hoezo dan? Waar heeft dat dan mee te maken? En in wat voor wereld komen die achterblijvers? En daar hebben we ook over gepraat met deskundigen, met slachtofferhulp. Maar zijn dus ook op zoek gegaan naar achterblijvers die wel willen praten. Mm-hmm. Dus dat hebben we op die manier gedaan. En nou ja, uiteindelijk komt in aflevering 5 en 6 daar nog wel weer wat bij. Wacht even, ik wil eventjes naar Jan. Want ik herken in jouw blik, jij hebt ook geluisterd. En als luisteraar roept het heel veel bij je op, hè? Wat riep het bij jou op toen je dit hoorde? Je bedoelt deze discussie tussen hen? Ja, het wat ik... Maar ja, dan, ja, trouwens, ik ga dat gewoon zeggen. Ik ging als luisteraar een beetje... Ik zat er zo in dat ik ook een soort van mezelf ging verplaatsen van... Oké, stel, ik zou dit verhaal maken. Wat zouden mijn keuzes zijn? Ja. Dat maakt het ook heel sterk, want dan zit je al een soort van in een diepere laag, zeg maar. Ja. En die vraag heb ik ook proberen te beantwoorden. En ik denk dat ik gestopt was. Omdat ik het niet zou durven. Mm-hmm. Dus deze podcast, het feit dat die er is en dat we het nu over hebben... getuigt van heel veel durf van jullie. Dat je hem hebt durven maken. Dat vind ik wel heel vet. Eng, hoor. Ja, dat geloof ik wel. Het was echt heel eng. We hebben echt een enorme rollercoaster gezeten. Ja, en wat maakte het eng dan? Veel reacties. Maar wat maakte het eng? Nou, omdat het zo schuurt. Ja, het gaat eigenlijk over ethische waarden, toch? Hoe ver mag je gaan als media? En die vraag proberen we een beetje te beantwoorden. Ja, en ook bij alles, bij ieder stapje dat we zetten, dachten we wel van... Ja, wat ik ook een beetje zeg in dat fragment... Hè, die stem van de familie zit echt wel heel erg in mijn oor. En daar proberen wij ook heel erg rekening mee te houden. Maar we willen ook het verhaal vertellen... waarin en mensen een inzicht geven... in welke wereld achterblijvers terechtkomen. En dat was soms wel echt wel heel spannend... van kunnen we dit wel doen? Kunnen we dit wel maar maken? Eventjes advocaat van de duivel spelen. Van als je een podcast wil maken over die achterblijvers en waar ze in terechtkomen. Er zijn heel veel vermissingsverhalen. Mm-hmm. Dus ja, dan had je ook kunnen besluiten van oké, deze familie wil dat niet. Dus die ga ik nu met rust laten. En ik ga me bijvoorbeeld richten op... Jullie spreken ook inderdaad die Friese familie. Mm-hmm. Die ook vermissingszaken heeft. En we gaan een shift maken, we gaan ons op die familie richten. Want als jij zegt van, ik heb die stem van die familie in mijn hoofd... ik hou er rekening mee, dan denk ik als luisteraar... nee, je houdt er totaal geen rekening mee. Ja, maar het heeft te maken, denk ik, met dat in het contact met de woordvoerster... zij ook zei van, nou, we gaan jullie niet tegenwerken. En ook zelf met de suggestie kwam van, goh, als jullie hiermee verder gaan... ga dan met die en die van slachtofferhulp praten. En zij ook... heeft toegezegd, kan ik wel zeggen toch... toegezegd dat zij op audio, dus in de podcast... ook wil gaan uitleggen waarom de familie niet meewerkt. Ja. Dus dat is dan toch een soortement een beetje van een meewerking. Ik zou gewoon zeggen, luister verder. Uiteindelijk valt alles op zijn plek. Alle puzzelstukjes vallen op zijn plek, ja zeker. Dus snap je? Kijk, het was misschien nog anders geweest als zij hadden gezegd... Ze zijn er niet blij mee, we willen het niet... en jullie moeten het absoluut niet doen... want dit richt grote schade aan en dit kun je echt niet maken. Nee, dat was voor mij wel echt heel anders geweest. Mm-hmm. Ze lieten voor je gevoel nog wel een opening. Ja, nou, ze zeiden in het eerste contact over... ja, we gaan jullie niet tegenwerken. We willen zelf niet in de podcast, maar ja, als die podcast er komt... dan is het zo, hou ons op de hoogte. Ja. En dat hebben we ook gedaan tijdens het proces. Ja, zeker. Ja, ja. We hebben hun ook de gelegenheid gegeven om alles van tevoren te luisteren, zodat ze ook wisten wat er kwam. En ook af en toe gezegd van nou, dit en dit is een beetje welke kant we nu op aan het gaan zijn. En wat vonden ze? Dat weten we niet. Nee, ze hebben er niet op gereageerd. Oh. Nee. Jammer. Ja, toch? Ja, jammer. Dat hadden we ook leuk gevonden, maar het is echt aan hun. Ja. Het is een hele interessante podcast geworden. Juist ook omdat ik denk heel veel makers van true crime... die lopen tegen hetzelfde aan. Sowieso al de vragen, voordat je überhaupt begint... van waarom moet je dit verhaal gaan vertellen? Mm-hmm. En om dan het helemaal los te pellen van... want er zit natuurlijk ook een soort van sensatie in. Hè? Mm-hmm. Van, als maker, van wil ik dit vertellen omdat ik weet dat het gaat scoren... of wil ik dit vertellen omdat ik... Ja, wat is eigenlijk een goede ethische reden, denk jij, Jan, om een true crime podcast te maken? Nou ja, als het dus een dieper verhaal vertelt. Dus bijvoorbeeld hier denk ik dat die overwegingen en het feit dat ze niet meewerken. En die hele zoektocht daarnaar juist blootleggen hoe verschrikkelijk het is als je dus iemand verliest. En als je dus achterblijver bent. Dan vertel je dat verhaal in plaats van dat je gaat uitzoeken wat er met hem gebeurd is. Dan maak je volgens mij een hele goede... True Crime podcast. En eigenlijk deze vraag wordt ook behandeld in de podcast. Als je blijft luisteren. Ik ga echt op zoek naar Iris' motivatie. Oké. Ja. Dat is een goede tease. Jullie wilden muziek horen Zondu van The Caveman. Ja. Waarom dat nummer, DJ? Nou, ik denk dat wat de podcast ook maakt is dat Iris en ik goed met elkaar overweg kunnen. En nou ja, er was eigenlijk vanaf het begin was er al wel een klik en daardoor kunnen we ook boos worden op elkaar. nou ja, we hebben best wel veel samen in de auto gezeten, het hele land doorgecrossed naar Friesland bijvoorbeeld. En dit was een nummer waarop we elkaar echt vonden. Ja, ja, dus het symboliseert een beetje de chemie tussen ons. Ja. Binaga ije hile kulaina zoe Asandwe Asandwe Binaga ije hile kulaina zoe Asandwe Asandwe Asandwe Asandwe Asandwe Asandwe Sandu van The Caveman. Je luistert naar de podcastgids van Nederland, Vink. En ik praat met drie podcastmakers deze week. Jan van Poppel van de podcast Cat Klassiek. En DJ Kappa en Iris van den Boom van de podcast Open Eind. En dit was de muziek die jullie luisterden in de auto. Jullie podcast maakten en misschien wat moeilijke gesprekken voerden. Ja. Ja? In de auto waren de gesprekken niet heel... Leuke muziek. Ja. En ook vooral om een beetje lucht te geven aan... Ja, precies. Ja. En Jan, wat vond je van deze muziek als muziekkenner? Als muziekkenner? Ik vond het hartstikke leuke muziek. Ja, lekker vrolijk. Ik zie jullie wel cruisen naar Friesland met zo'n ondergaand zonnetje. Over de afsluiting. Ja. Water aan de linker en de rechterkant. Ja hoor, zie ik zeker voor me. Het is tijd om voor mijn eigen tip. Ja, even iets heel anders. Namelijk een podcast. Wat zou je het noemen? Een nieuwspodcast. Hebben jullie van die podcastmakers die voelen als vrienden omdat je ze iedere week hoort? Heb je dat, Dietje? Ja, ik luister elke week naar Lovers and Friends van Shan Boodram. Zij is Canadees. Maar zij vertelt ook zoveel over haar eigen leven dat ik ook af en toe denk van, oh ja, girl. Ja. Dat handgebaar erbij, heel goed. Ja. Nou ja, ik tip dus Wat een Week met Maxime Hartman en René van Leeuwen. Eerst maakten ze de podcast Mand. Dat was echt de kortste podcast van Nederland. Vond ik zelf heel grappig. En daarna kwam Iets Nieuws. Vond ik zelf een iets minder geslaagde podcast. We waren ook nog een beetje aan het zoeken van hoe gaan we dit aanpakken. Maar nu hebben ze een doorstart gemaakt met de podcast Wat een Week. Waarin ze met z'n tweeën het nieuws bespreken. En we hebben wat fragmenten uit die podcast op een rijtje gezet. En het was een barbecue-cursus. Zo duur. Ja, daar is de schande over. Er is zelfs aangifte tegen ze gedaan. Want het is natuurlijk vanuit niet de bedoeling, Defensie. Vanuit Defensie om zoveel geld uit te geven aan een barbecue-cursus. Zo, je mag toch je persoonlijk ontwikkelen? Vond ik ook. En daarnaast, als je op het slagveld staat, dan moet je toch kunnen barbecuen? Zeker. Hoe denk je dat als je rantsoen op is? Het wordt niet gebracht. Wat dan? Is niet getier. Hè? Wat een week. Wat een week. Nek hooligans. Nee, sorry. NEC uit Nijmegen heeft een oplossing tegen hooligans. Want de oplossing die ze hebben, ja, is dat ze met een speler van NEC en een welzijnswerker, ja, naar de relschopper / hooligan gaan. Ja. En dan zeggen van, gast, wat de fuck ben je nou aan het doen? Nee, niet eens. Gewoon zeggen, wat woon je leuk. Alsof je gewoon met taartjes en bloemetjes. Ja, en dan doe je gewoon hartstikke gezellig. Ga je een beetje tegen de maan zitten, een beetje op zijn knietje wrijven. Je geeft die kwaadaardige, gewelddadige hooligan, geef je liefde. Iets wat hij tekort heeft gekomen in zijn eigen jeugd. Positief nieuws. 1/4 van de jongeren heeft inmiddels overgewicht, waarvan 6% van de jongeren heeft inmiddels obese. Dus wat doen we eraan? Verplicht sporten of zo, weet ja, ik veel. Drie keer per week. Ja, goed, wat moet je qua eten? Moet je dat dus gaan sturen of zo? Ja. Ja, en anders, als het niet werkt, gewoon op in de brugklas, of als je in die overgangsfase zit, een maagverkleining bij die kinderen. Want dat schijnt ook heel goed te werken op je hersenen. Ze hebben een test gedaan bij alle mensen die een maagverkleining hebben gedaan. Hebben ze een hersentest gedaan en na een half jaar nog één. En ze scoorden 20-30% beter in die IQ-testen. Ja, maar het is best wel een heftige operatie, hè? Ja, maar het is ook wel heftig wat ik zeg. Want dat betekent dus dat dikke mensen dus dommer zijn. En worden actief. Ja, dus hoe dikker je wordt, hoe dommer je wordt. Fragment uit de podcast Wat een Week. Ja, ik hou van de humor van Maxime Hartman. En wat ik leuk vind aan deze podcast is dat ze me toch een beetje anders naar het nieuws laten kijken. En toch dingen zeggen die ik zelf niet had bedacht. Ik hoorde bijvoorbeeld ook een fragment over dat ze bespreken dat Steven Berghuis van Ajax, dat hij een klap uitdeelt aan een supporter die een racistische opmerking maakt. En dan gaat het over de vraag, mag je een racist in zijn gezicht slaan? Nou ja, dat zijn dan dingen waar ik over na blijf denken. Ik vind het ook wel typisch Maxime Hartman of zo. Ja, dit is, dit klinkt echt. Ja. Maar wat vond je, Jan? Ik vond het. Ik vind Maxime Hartman altijd of heel goed, ja, of heel slecht. Is het geen tussenweg? Nee, voor mij niet. Dus het is in die fragmenten ook. Eén vond ik heel grappig. En de andere denk ik, wat lul je nou? Dus dan is het heel moeilijk, vind ik. Ja. En ik heb dus naar de laatste aflevering geluisterd. En waar een gast is, dat vond ik jammer. Ja, ik was denk een gast. Van, ja, het is niet nodig, zeg maar Kitty Herwij is een goede gast. Precies. Maar het is niet nodig om een gast te hebben, vind ik zelf. Ja. Ja, en wat ik vooral raar vond, was dat de gast er was. Maar vervolgens gingen ze de gast een beetje te kakken zetten. Maar misschien is dit een beetje te serieuze NPO klassiek vibes. Dat zou kunnen, maar ja. Nee, ik vind Maxime Hartman hartstikke leuk. Kan goed met hem lachen. En inderdaad, hij zet je op andere gedachten. Ook al een beetje ongenuanceerd. Maar goed, dat mag. Ja. Vind je niet? Nee, best wel ongenuanceerd. Best wel ongenuanceerd. Ja, vind ik ook. Ja. Ja. Maar dat is niet erg. Wat was het voor jullie? Is het iets wat jullie vaker gaan luisteren? Nee. Iris en Dietje? Nee. Iris zit echt zo, nee. Sorry, dat wil ik niet. Echt, nee. Ja, het is heel erg. Iris zit zich hier te verbijten. Zo. Echt, ja, serieus. Vuist in de mond. Ja, Iris een podcast, zullen we dan zeggen. Maar het is niet mijn podcast. Nee. Sorry. Je vindt hem te ongenuanceerd. te ongenuanceerd. Ja, ik vind het gewoon niet leuk. Ik vind het gewoon echt... Nee, het blijft mij niet hangen. Ik vind het flauw, het is niet mijn humor. Dat kan. Mag ik nog één kort fragment ingooien? Kijken of jullie gaan lachen? Zeker. Wat ik wel doe is, af en toe heb ik zo'n... Je hebt spoilers zitten van je neus naar je oren. Ja. Die raken verstopt, die raken geprikkeld. Ik heb al een paar relaties daardoor stuk zien lopen. Ik doe het toch even voor. Dan doe ik een vinger in mijn oor. Dan gaat het heen en weer. Dan doe ik zo... En ik heb echt hele goede relaties gehad. En die waren helemaal kapot gegaan omdat ik dat niet kon laten. Ja. Je gaat helemaal stuk, Misha. Ja, maar ik zag DJ ook een beetje lachen. Ja, maar ook een beetje cringe, hoor. Ik vind altijd dit soort geluiden op de radio of in podcasts. Dat is echt voor mij... Gaat net te lang door. Oh ja, oké. Okay. Nou, dit was dan blijkbaar echt mijn eigen feestje. Maar ja, het is ook mijn eigen tip natuurlijk, dus dat mag. Nou, tot zover, Vink. Fijn dat jullie hier waren. En ga vooral luisteren naar de geweldige podcast die deze mensen hebben gemaakt. Jan van Poppel van de podcast Keihard Klassiek. En DJ Kabba en Iris van den Boom van de podcast Open Eind. En mijn luistertip, mijn eigen feestje, was dus Wat een Week. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Dank voor het luisteren. En volg me ook op de socials, @MishaBlok. Want dan kun je nalezen wat ik hier heb besproken. NPO Radio 1.